Book 2 9 9 Savaitės dienos Savaitės dienos Pirmadienis Pirmadienis Antradienis Antradienis Trečiadienis Trečiadienis Ketvirtadienis Ketvirtadienis, penktadienis, penktadienis, šeštadienis, šeštadienis, sekmadienis, sekmadienis, savaitė, savaitė, nuo pirmadienio iki sekmadienio, nuo pirmadienio iki sekmadienio. Pirmoji diena yra pirmadienis. Pirmoji diena yra pirmadienis. Antroji diena yra antradienis. Antroji diena yra antradienis. Trečioji diena yra trečiadienis. Trečioji diena yra trečiadienis. Ketvirtoji diena yra ketvirtadienis. Ketvirtoji diena yra ketvirtadienis. Penktoji diena yra penktadienis. Penktoji diena yra penktadienis. Šeštoji diena yra šeštadienis. Šeštoji diena yra šeštadienis. Septintoji diena yra sekmadienis. Septintoji diena yra sekmadienis. Savaitė turi 7 dienas. Savaitė turi 7 dienas. Mes dirbame tik 5 dienas. Mes dirbame tik 5 dienas.